بانی این ساعت با شرکت مرضیه و گل پایگانی اجرا می شود. همه بهانه است تو خاموشم این ترانه از توست من اندوه خیش را ندارم این گریه بی بهانه از تو ای آتش جار پاک بازارم در خرمن من زبان است تو کشتیم چه بیم دریا توفان ز تو با کرانه از تو چون سایه مرا چون سایه مرا ز خاک برگیرد کینجا سر و استان از تو سمورید همین بهانه است من خاموشم من خاموشم این ترانه ازل اشتباه نبود، آن همه وعده های موج با دل من گناه نبود. بس کن برو بیدارم من رویت، هرگز نمی آیم دیگر سویت با دل غمگین. خواهم که تو بیرون شدی از